toate ședințele au avut deja Okay, I'm going to Deci ONR. E, N, D și N, D. Moștenite și din Europa, din ONR, N, D și N, D. Care sunt de fapt atestate și în latină. E așa mai multe din Europa. Sufisul ONR. Sufisul ONR. Deci, grade plin, normal și 0. Da? Sufixul ONT este un sufix asigmatic. Deci nu comportă sigma ca reținent. Deci după el nu obține sigma. Da? Verbele tematice, adică verbele în omega, fie ele tematice, verbele tematice în omega, fie necontrase, fie contrase. Și temele temporale tematice, care sunt temele temporale tematice, de prezent, tema de prezent, tema de viitor și tema de auriz, doi radical tematic. Da? De prezent, viitor, da? Care comportă vocal tematic, dacă rețineți. Prezent, viitor și au zis doi radical tematic. Primesc la participiu ONT. Trebuie să știm însă că în europeană acestea erau sigmatice. Deci aveau S ca rețineți la nominativ. Dar în greacă nu. Nu mai sunt sigmatice, deci greaca inovează aici. Și cum inovează? Renunță la presidența sigma de nominativ singular, în schimb, lungește compensatorul, da? Lungește vocala, vocala finală. Da? Vocala finală, finală fiind, mă rog, cea de dinaintea lui N, D, da? Și deci, dacă avem O, N, D, înseamnă că la nominativ, deci aici nu mai vorbează nimic, am sigma, T-ul nu se suportă din ară, da? Iar acest omicron este lungit la omega ca să fie marcă a nominativului singular primat. Masculin, da? Orice animal și masculin, da? Deci va avea totdeauna un nominativ în omega nu, care va fi mereu masculin, singular. Deci nu o n s sau o n s, ci întotdeauna omega nu. Da? Și v-am spus ce se întâmplă. Da. Astfel încât sufixul ONT apare la, deci în prezent la participiu, prezent activ. Deci ONT, participiu prezent activ. Participiu viitor activ, în greacă, da? Participiu, deci, prezent activ, viitor activ, participii au zis doi radical tematic activ. Și începem să vorbim despre participiul prezent activ. Structura prezent activă, participiul prezent activ. Acum următoarea structură. Evident, dacă e prezent, tema de plus ONT, deci mă oprim de participiu, am venit nu știu dacă sunt la participiu, de fapt, nu? Plus desinențele, pentru că este o formă nominală a verbului, deci are desinențe de nume, desinențe devine via treia. Fie cu gerunziu românesc, fie cu o propoziție. este relativă simultană, da? Așa. Deci care vorbește, da? Care merge, care nu merge. Dacă este substantivizat, cel sau cea care, da? Sau mergând, sfătuind, da, ce deci, hai să vedem. La nominativ, deci terminația acum, după ce am dat jocul la matematică, avem următoarele deci terminații, ca să ne fie mai simplu. Nominativul singular, are masculin, da, masculin, feminin și neutru. Deci, nominativ singular, genitiv singular, da? Deci, terminația atașată de reprezentul pentru masculin este omega nu. Am spus de unde vine. În con D, D-ul s-a dus și omicron s-a lungit, da? Ca marca a genului masculin animat, deci, singular, tocmai pentru că este asimptomatic, da? Cu genitivul singular, O, N, Z, OS. OS este desinența declinării a treia. Da? Țineți minte, da? De genitiv singular. Deci pe O, N, D, deci acum se vede acum la genitiv, se vede cel mai bine tema de matricii. Tema de matricii este tema de declinarea la O, N, D. Tema și prezent. O, N, D, plus desinențe. OS, I, alfa, da? S sau alfa, scurtă de la neutru, omega, nu, da? Si, știți voi, da? Bun. O să facem pe așa. Mă duc mai jos. Reul 10 se pune foarte bine cu masculin. La neutru, nu am lungire, pentru că lungirea nu la masculin. Și deci, on, on, on. Nu. Deci, T-ul a căzut, da? Cum oricum se suportă întreaga. Deci, deținem că nu putem avea femeie în T. Da? Deci, avem doar omicron nu. Dar genitivul este exact identic cu masculinul. Și flexiunea lui este aproape identică cu masculinul, cu excepția cazului acuzativ care repetă nominativul. Da? Nominativul singular este exact și acuzativul singular omicron, nu? Iar natural alfa, nu? Da? O să vedem. Deci tot on dos. Da? La fel. La feminin. La feminin avem așa. Mantia. Da, imediat. Deci terminația este usa. Scurt. Și merge după declinarea întâi în alfa impur și scurt, da? Uses. Și de aici acolo adăugați terminația declinării întâi. A, S, E, A, da? I, on, eyes, as, da? Așa. Exact cum ai spus. Deci, femininul, USA, adăugat pe tema prezentului, vine din O, N, T și subiectul de formare a femininelor care este scurt, ea. Da? Și voi deja știți pe ăsta, care se transformă în USA. Deci, ea devine SA prin asimilare, da? Devenind S, N, T, grupul de final dinainte de sigma cale, cu lungime compensatorului, are O în U. Da? Deci așa s-a întâmplat. Ca să știm de unde este USA. Da? Și de acum acolo USA, USE, SUSE, așa mai departe. Nu mai faceți voi aceste transformări. Nu mai are loc, dar ele s-au încetățenit deja și s-au impus. Ca, da? Da? Deci, de fapt, avem temele de masculin on, ontos, usa, uses, on, ontos. Astea, aceste terminații, da, o să știu că ceva nu s-a făcut altceva. Am făcut, ca să vedeți mai bine luna subată și mai degrabă în continuă. Aceste terminații se adaugă pe tema prezentului. Da? Indiferent cum arată această tema prezentului. Da? Bun. Hai să luăm și un exemplu. Deci nu prea puteți la nouă participă, pentru că se arată cu cei la tine, spune în întâi. Da? Deci e aproape la fel. Mă rog, aproape la fel ca și Italia, mama o rezidență cu pinii. Da? Deci, să zicem că avem LEIPO. Ce înseamnă LEIPO? Am lăsat. Da? Da. Deci, tema de prezent este LEIP. Da? Deci, LEIPO. LEIPO. Da, forma de masculin nominativ, leipondos. Hai, așa, hai, să simți frumos, de genitiv. Leipondos. Dativ. Leipondi. Totuși, poate mai bine să vedeți așa. Da? Ond separat și rezidență separat. Acuzativ. Leiponta și vocativul egal cu nominativul. Asta la masculine. Da? O să fac în dată după masculine o duplică seamănă bine cu masculine. Da? Și o să vedem diferențele. Deci nominativ, acuzativ și vocativ. Da? Leipon. Și atunci? Genitivul. Aici trebuie să pun circumflex, că finala e scurtă. Da? Așa, genitivul. Leipontos. Leipontos. Deci leipontos. Dativul. Tot ca? Leipontos. Deci leipontos. Și așa e. Da? Deci uitați-vă că de fapt, asta e diferența. Aici. O singură formă care se repetă de fapt pentru că am să și nu. Da? Așa. Bun. Feminino. Leipontoi. Da? Așa. Doar acesta îl păstrăm, pentru că este comun masculin și neutru. Da? Bun. Deci nu ai pus. Eu o să scriu aici, am pus din nou. Cam mai pus în casa, n-am văzut pus. Acum, neutru, la plural. Nominativ, acuzativ și vocativ. Deci tema reprezentă de input, on, t și alfa scurt. Deci în loc de on, avem alfa scurt, exact ca și în latin. Și în rest, sunt la fel. Da? Vezi? Pardon asta. Vezi cazurile masculine. Da? Asta nu pentru că e momentan. Da. Deci vedeți că la masculin, S este denominativ vocativ, dar acuzativ e diferit, da? Pe când la neutre, sunt toate la fel aici, da? Alfa. Da? Iar genitivul și dativul sunt ca masculin, da? Deci nu, tot așa, această formă ar fi diferită față de masculin. Și păstrăm doar pe care am mai feminin. Desinețe declinării al treilea. Deci tot ce dăm în Certo. Si la trova la femminile. Come? Si la femminile, non si dice. Si è iniziato a trovare. Dei grandi. Vabbè. Revenind la prezent acelui de întâlnă, nu se mai... Deci nu mai sunt resimțite ca vreme când înțelegeți, sigur că da, dar vedeți că din cauza transformării politice a ajuns să spune altfel. Și atunci, sigur că, prin analogie cu formele A, da? Ele au fost asimilate prin nivelul întâi. Chiar dacă au fost inițiate prin nivelul întâi, da? Bun. Deci acum, pe nântă se aude pregnant, automat, pregnant de silențe de-a trei. Da? Asta este tot. Și, practic, acum toată terminați pe radical, unde nu terminați și o următoare. Pentru nominativ și pentru genitiv singular. Da? Masculin, feminin și neutru. Deci terminați, da? Exact. Dacă vreți să rețineți așa, sunt terminațiile, de fapt, de la participiu prezent, precedate de S. Deci, son, susa, son, cu genitivele non-eontos, sontos, suses și sontos. Deci, participiul viitor înseamnă participiul prezent, dacă terminați de participiul prezent, deci, deci on usava, participiul viitor, son, susa, son. Da? Ontos, suses, ontos, sontos, suses, sontos. Deci, o să usa, dar de viitor. Care nu mă greși, nu-l puteți confunda cu să de auris, pentru că după el urmează copa tematică O. Da? Dacă nu urma copa tematică O, după ce urma alfa, era la, erați la auris. Dar așa, după să vine la O, e clar că sunteți la viitor. Da? Deci, deci se va declina ca și participiul prezent. Mai bine o să puneți on sau on, puneți sosul să spase tot. Da? Accentul la fel. Deci de la leipo, leip plus s, va da s. Prin urmare, tema de la oriste este s, leips, leips, deci leipson, leipson, pentru masculin, feminin, leips usa și leips on. Deci leipson, leips usa, leips on. Centrul este acum și poveste pentru că este lung și o minunie scurt, da? Acestea sunt numele de nominativ. O de genitiv. Leips on tos. Leips uses și leips on dos. Tot pe masculin, feminin și neutru, da? Leips uses, da? Aici este la acest important. Ah, ce-a spățit? Ați lovit? Aveți un încerc? Să vă mulțumim. Nu, este să ce nu jos până vă trece. Nu, ce să stau jos, că sunt în picioare, că ar fi să se cește mai rău. Da, da, da, da. Știu, și pe de și aveți un picior la care vi se întâmplă asta de obicei? Nu. La amândouă? Da, nu contează, dar se întâmplă foarte rar asta. S-a întâmplat acum ceva de dar de la ce? Nu știu, nu știu. Cred că era o stare de ficiențe de la avocat sau ceva. Nu sunt în o stare de avocat. Foarte bine. Eu am avut o perioadă care mi s-a întâmplat tot timpul. Da, și eu la fel. Am zis că am scăpat de loc. Bananele au potasiu, să mâncați constant. Ba, nu, dar... Dar nu știu de ce. Cred că e perioada asta de tranziție până în schimbat, așa e mai. Noi tot timpul avem lipsa de vitamine. Da, nu știu, adică orice aș face, fac tot de pomană. Nu se prinde nimic. Da. Ce să mai zici? Da, copii, deci ați înțeles. Ăsta viitorul e la fel ca prezentul. Nu are rost să le reluăm, pentru că este exact la cum o să-l faci. Da, legionarea la o listă de la mic. Radical, Alte forme de radicale care sunt valori, sunt de tema de prezent. De radical plus o în t, direct, o în t, plus desinențele de atelier, da? Definirea atelier scrie de acolo. Deci arată foarte banal și o formă destul de redusă, dar nu e foarte bogată, da? Radical, o în t și desinențele de finalia aceea. Dacă, așa. Exact. Deci, acum, o chestiune de rând, am venit și nu face asta. Accentul pentru participa aris 2, radical tematic, stă întotdeauna pe vocala tematică. Deci, O, mână, D. Da? Și tot ce înseamnă O, lungit sau nu. Da? Conversatorul sau nu. Care reprezintă o veche recomandă locale. Deci, accentul de vocală tematică, da, la participa aris 2. Deci, vom avea terminațiile următoare, adică pe radical, pe radical. Neutru, nominativ și genitiv singular. Deci, on, și atenție, puneți accentul ca să știți, on, da? Usa. Deci usa va avea circul flex și on. Orus. Uses. Ne putem noi așa ca să le vedeți, da? Ornăt, os. Da? Deci on, usa, on. On, dos, uses, on. Vedeți că seamănă foarte bine terminație cu ce? Cu participiul prezent. Activ. Numai că acolo accentul este normal, da? Pareză normal, pentru că aici este obligatoriu pe vocal tematică, da? Și ne sunt radical care se numește diferit. De exemplu, de la Lego avem Eliton, cel celălalt idealist, și altceva a mea avea participiul prezent. Vă mulțumesc, vreau să spun. Deci, Lipo, tema de aprins 2, Lipo, Lipon, Lipon, Lip, USA și LIPOR, da? LIPOR, LIPOR. Acesta este sunt și așa cum simțea audesă. Aha, cu faptul că... De după accent știți că se trezi neapărat la AOS 2. LIPOR, LIPUSA, LIPOR. Față de LEIPOR, LEIPUSA, LEIPOR. Da? Aici neapărat la formicul ăsta la limon. La genitiv? Lipontos. Lipontos. Lipuses. Și lipontos. Lipon, lipusa, lipon. Lipontos, lipuses, lipontos. Și te țință adică un ușor diferit față de prezent. Da? Și terminațiile sunt la fel ca participul prezent, da? Dar cu această grijă să puneți accentul pe vocala omicron, da? Omicron sau U sau O, da? Deci lipon, lipusa, lipon, lipotos, lipuses, lipotos. Mai departe, dativul, dativul singular, de la pentru masculin și feminin, onti. Deci liponti, da? Liponta, pentru masculin, da? Lipon, nominativ, acuzativ, nu? La plural, lipontes pentru masculin, nominativ și vocativ. Genitivul liponton, dativul lipusi și lipontas. Da? La neutru, în loc avem deci liponta, nominativ, acuzativ și vocativ, dar la neutru, genitivul la fel cu masculine. Da? Dar dual, nominativ, acuzativ, vocativ, liponte, și lipontoi. Nu? Așa. Și la feminine? Lipusa. Lipusa, lipuses. Lipuse. Lipusan. Da? Nu de lipusan, da? Lipusan. Lipusan. Lipuson. Lipusais. Lipusas. Și la doar? Lipusa. Lipusan. Da. Deci simplu, da? Dar dacă trebuie să știți excepții de formă participială cu sufixul on t, deci unele verbe atematice, adică în mi, mai ales radicalul consonantic, primesc o n t. Da? Primi, primesc? Primi. Da, deși sunt matematice, o n t. Primesc o n t la matematice, deși sunt matematice, da? E vorba despre verbul Amy, a merge, a veni, și despre Amy, a fi. Da? Două verbe în mi, a treba, zice, bineînțeles. Deci, Amy, care înseamnă eu vin, sau vin cu merg. Și care are un radical pe gradul 0, I. Are un radical I, bineînțeles, folosit I. Care își primește? O, N, D, da? Și decidență de regulă 3. Deci asta este formula lui. Și de la Amy ăsta vine? Ion, da. Ion, Iusa, Ion, Ionatos, genitiv, I, U, și I-O-N-T-O-S. Deci Ion, Iontos, deci nominativ și genitiv singular, da? Ion, care merge sau merg. Și ăsta ce soi de radical este? Ce radical? Păi după formula asta am construit... Nu să nu mă așa văd. Am construit radical. Radical la oristul, nu? Da, oristul 2, da. Deci, și cum construiește ăsta participiul prezentativ? Păi... Eon? Nu, Eon, Eusa Eon. Da? Dar Eon, Eusa Eon este participiul a orist 2 de la Amy, a venit. Da? Deși este în mi, primește O în T. Da? Ca și tematice, asta vreau să spun. Da? Dacă vă adică pe grad 0. Da? Eon, deci care merge sau mergând. Da? Așa. Deci, participiul acesta aorist se traduce cu prezentul, de fapt. Da? Diferența este de aspect, pentru că aoristul arată că acțiunea se întâmplă momentan, în acest moment, sau în acel moment, da? Atunci sau acum. Deci, care merge acum sau care merge atunci, în modul acela, da? Dacă a mers atunci, da. Și de la a fi, Amy, o să știu. De obicei, convențional se pune accent mai mult, dar nu are accent de fapt. Da? Este în critică forma ei, da? Și care are un radical pe gradul 0, în atică, în dialectul atic, și anume S. Atenție însă, deci atic. Pentru că în ionic apare S pe grad normal. Da? Deci dacă faceți Herodot, o să vedeți un prin diferite formele de paragrafe și la acest verb, da? Plus on t și plus desinențe de-a treia. Deci are on t. Da. Și așa ajunge la sos, sontos. Da, deci S-ul, să vedem că în atică, în atică, S-ul acesta care fără urmă. Deci nu lasă spirita S-ul. Da? Deci avem S, O, N, T și nimic. Da, un nominativ masculin, da? T-ul care știm că nu rezistă. Ăsta se lungește la marca nominativului. Ăsta cade și fără urmă și rezultă omega nu, cu spirit lim și circumflex. Da, nu zice. Vă uitați ce zice, și a dat puțin. Da, nu zice. Nu era tot un test și nu s-a petrecut o contrare? Nu, așteptă să-ți explic. Asta la adică, da? Pe gradul 0. Pe gradul 0. Deci, în adică are grad 0. Da? În ionică are gradul normal. Adică S, O, N, D, și atât, foarte. Deci, O, N, D, da? T-ul cade, da? S-ul intervocalic se duce și el. Ăsta se lungește la omega, micronome, și avem E-on, ia uitați-vă, E-on, E-usa-e-on, da? Care este fiind, da? Deci când avea la Herodot, E-on, E-usa-e-on, acolo unde e o matematică, o usa ora, da? Și atenție că nu pune, asta e ciudățenia, dar eu am spus așa, am pus automat circunfez, mă, dar dacă înseamnă circunfez, nu are circunfez, are ascuțit, da? Deci nu are niciodată, la lumea din masculin, circunfez, da? Deci, on, ia uitați-vă, deci, la participiul meu de la fi, o să ștept un pic aici și repede ca să vă arăt cum arată. La lumea fi și genitiv singular. Deci, masculin, feminin, de on, usa, așa, on. Ontos, uses, ontos. Da? Acestea sunt formele, da? De particip prezent de la a fi. On, ontos, usa, uses, on, ontos, da? On. Ce-a spus acolo? Un. Nu știu ce-a spus. On, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, așa, prima uita cu on. Așa, deci. Mare încă o ciudățenie acest participiu prezent de la a fi, și anume păstrează accentul fix pe silaba de la singular, deci on, on, on, on, da, pe ăla, așa, deci nu respectă de fapt, sau măcar, dacă vreți, regula monosilabicelor, da, de a treia, care ce spune? Că monosilabice, el are o singură silabă, deci la unui adică singular, la masculin, da? Deci on, on, da? Trebuie să modifice accentul. Adică, trec pe final la accentul agentic și la dativ, la toate numele, singular, plural, doar, da? Deci în ăsta aibă on, don, la agentic plural, usi, la dativ plural, on, toin, da? Are retras, deci on, don, usi, on, te, da? On, don, la agentic plural. Și nu pe final, da? Usi, dativ plural. On, oină, la genitiv dativ dual. Ați înțeles? Deci accentul lucru retras, îl fixează acolo numai aici. Deci nu are mobilitatea accentului. Da? Nu transferă pe final, așa cum poate de monosilabice, de la genitiv și dativ, sinon plural dual. Da? Nu. Deci este, din punct de vedere al accentului, este oarecum comod de flexionat, da? Atenție atunci când aveți U, puneți într-o și ce cuvânt, dacă nu ai scurt, cum ar fi USI, da? Așa. Da. Sufixul NT. Sufixul NT, deci pe gradul 0, NT este sigmatic. Cu rădăcină vocalică. Da? la verbele în mi, apare așa, la participiu prezent, activ, și la participiu aorist, activ-pasiv. Atât aorist sigmatic. La prezent activ, prin apare aorist. Nu, eu am vorbit atât despre tematice acum, cu odată, da? Deci acum la a tematice, adică verbele mi. Numai dacă despre verbele mi vorbesc acum. Deci la verbele mi, adică a tematice, apare așa, după aceea, deci în prezent, da, la verbele mi, activ. După aceea, apare la participiul aorist, activ și pasiv, fie el aorist sigmatic, însă, adică, fie radical cu vocală lungă. Eta sau omega, da? Fie. Fie o omis radical? Da. Cu vocală lungă, da? Radical cu vocală lungă. Aceste verbe în mi, atematice, trebuie să fie verbe cu radicalul în vocal, pentru că sunt și unele cu radicalul în consoană. Deci cu cele cu radicalul în vocal, cele mai des întâlnite, de fapt, da? Bun. Hai să vedem. Deci, nominativul, singular, are desinența sigma. Da? Deci, la aceste participii în nt, apare desinența sigma. Pentru nominativ cu masculin. Uite, scriem aici masculin, da? Cade nântă și rămâne la sigma. Hai să vedem ce se întâmplă, da. Deci avem nântă, avem un, mă rog, tema de prezență, zice, în cazul nostru, sau poate să fie sau radical, sau radical în vocală, de bine ce avem aici, plus nântă, plus sigma. Exact. Nântă în combinație, mă rog, cu sigma sau întâlnim cu sigma, care o lungime compensatorie a vocalei precedente. Da? Deci niciodată nu veți auzi în T, la nominativ singular. Da? Și ia să vedem ce de lungime compensatorie avem. Deci aici pot să am un epsilon care dă E prin lungime compensatorie. Așa. Da. Pot să am omicron care dă U prin lungime compensatorie. Sau mai mult sau un alfa. Antreposa. Care dă tot alfa. Lung. Da? Deci nu beta, ci alfa. Deci am EIS, care pot să am așa. EIS, pot să am US, sau pot să am AS. Ați înțeles? Asta pot să am. EIS, US sau AS. La nominativul singular masculin. Participul prezent activ al verbelor în mi cu radicalul vocal. O să vă dau o altă verbe cele importante pe care o să și facem noi că nu ne putem de la semnă. De exemplu, lip de mi. Înseamnă a? Bune. A, bune. Prezent, da? Deci, nominativ, singular, masculin. Tema de prezent este? Te. Dite. Deci, hai să facem așa, tema de prezent aici la undeva. Da, tine. Dite. Da? Dite. Acum, ce vrei să spui? Sigur, nu mai știu pe ce. Este duplicație de prezent. Pe a, deci nu are legătură cu modul. Nu e ce? Indicativ prezent. Super prezent. Este la prezent. Apare mai mult prezent de timp. Deci, deci la indicare de azi. Da, da. Deci este o declinație care caracterizează tema prezent, nu modul indicativ. Da? Tema prezent. Da? Pe vocala I, de duplicațiile pe vocala I sunt, țin de tema prezentului. De duplicațiile pe vocala E, epsilon, țin de tema perfectului. Da. Ați înțeles? Deși uneori avem o duplicație chiar și la aorist. Da, e la acolo, de exemplu, nu? Dar este o duplicație ciudată acolo, da? Bine, se pare că, mă rog, inițial, fusese o formă de preterit, care apoi a fost reinterpretată ca aorist. Mă rog, sunt discuții mai cam de clar. Să fiu sincer. Dar asta e. Sunt puține de acestea. Da, dar în principiu educația apare la prefect. Adică este un ofens specific prefectului. Apare și la prezent, dar pe ei. Da? Titemii din domihiemii și histemii au pentru educație pe iotă. Da? O să vedem la... La prezent, bineînțeles. Da. Acum, pentru participiul prezent, pentru participiul prezent, se preferă radicalul scurt, tema de prezent de radical scurt, pentru că poate să fie pe radical de care da? Sau pe radical scurt, dite. Da? Pe aceasta o preferă. Da? Pentru participiul prezent. Deci să știm și acest lucru. Și atunci, așa, dite. Da. Deci, pentru radical vocal. Asta e toată tema prezentă, care e compusă din reduplicația pe I, plus radicalul T. Da? Așa. Tire, N, D și S. N, D, cade și lungește pe E, E. Deci, tifens, tite, tifes, da? Tifes. Tifes. Acesta este forma de nominativ la spațiul. Dar este foarte la genitiv. Mă puțin. Poți să șterg? Da. Sigur. Deci, la genitiv. La genitivul singular, tot masculin, se întâmplă la masculin, da? Am așa. Ti, fe, n, t și os. Ti, fe, n, dos. E bine, poți să las așa? Da. Pentru că n, t nu se mai întâlnește direct cu s, ci are ca un vocal. Ti, fe, n, dos. Și răs așa. Da? Titlul numai pe... Da, pe radical. Este o regulă. Da, da, pe acest moment pentru... În cazul acesta, da. Participul, da? La termenul mic. Deci, tifentus, tifentos, da? Tifes, tifentos. Da? Tifentii, deci mântu, i, da, radativ, tifentii. Și rămâne acolo accentul, tot pe fe. Tifentul, a, da? Ați înțeles. Interesant, da? Va deveni la papila femininul. Ok. Interesant, papila femininul. Da, asta e interesant, pentru că știu ce e. Bun. Hai să vedem acum. Deci, tifeis, tifeis. Și mai departe, pe celălalt ne-am gândit, da? Foarte simplu, da? Ține minte că accentul pune pe radical, pe vocala radical, care este epsilon, radical este T. Da? Așa, bun. Mai departe. Feminin. Feminin singular, da? Nominativ. Genitiv. Deci. Ti. Sau mai să vedem să zicem. Ti, te, n, t, și ce pune? Da. Sufixul de pronom așa, pe formă de feminin. Ăsta devine prin asimilare sa. Asimilare, da? S, acum ce nu ajunge să se așa întâlnească direct cu S. Deci, creează o origine compensatorie a litera E. Și atunci ce are? Teisa. Teisa. Și sa. Teisa. Am crescut, vedeți? Așa, e bun. Deci, Teisa va avea nominativul. Deci aceasta va fi forma de nominativ particip. Nominativ singular feminin. Cum e genitivul? Tife. N, T. A, nu mai zicem. Deci, tifeisa, asta este, țineți minte așa. Pot să vă arăt și forma desfășurată, dar nu vreau să vă faceți acum. Deci, ideea este că trebuie să țineți minte așa. Că odată ce s-a operat treaba asta, deci cu asimilare și cădere, se formează o temă de feminin. Deci, tifeis, pe care eu adaug desinențe, da? Deci, pe tifeisa, adaug ASE. Deci, merge după declinarea dâi în alfa impur, da? Deci, declinarea dâi. Alfa scurt impur. Da? Deci, tifeis și S. Da? Deci, genitivul singular. Tifeises. Nu pot să pun acel cum vreți, că prin lungă finală, da? Deci, 1, 2, 3. Tifeises. Acum, sigur, dacă vreau să mă gândesc de unde a venit tifeises, nu e mare lucru, că de fapt am tifeis în T, da? I, A ar fi anualung și S, da? Așa. Și I anualung, I alinele, care dă SA plus S-ul de genitiv. Ați înțeles? Da. N-are rost. Deci, odată ce am stabilit de la nominativ, tema de feminin, care este în S, ideea S, pe tifei spun desinență de genitiv. Alfa scurt, eta, deci eta sigma, la genitiv. Eta cu iota subscris la dativ. A, N, la acuzativ. Nu? Singular. Pluralul. Ai, on, ais, as. Deci contează la desinență de genitiv la mai mult. Da? Și la tempo. Deci, la tempo, avem așa, T, T, N, T și mai am ceva? Nu. De ce? Pentru că neutre sunt egale cu tema până în ceva, să vedem lucrul acesta. Și la genitive se întâmplă așa și la participii, da? Și întâlnește dreptul. T, T, N, T. Așa, T-ul se duce, deci, ti, foarte bine. Deci asta este forma de neutru, neutru. Și care poate fi că este neutră, poate fi nominativ, bineînțeles, dar și acuzativ și vocativ. Și acuzativ și vocativ singular, da? Pentru că neutru repetă nominativul la singular, da? Îl repetă la acuzativ și nu mai repetă o dată, la vocativ. Da? Dar tema lui este de fapt în NT. Da? Vreau să rețet un singur lucru. Dacă, de exemplu, cade doar T-ul din NT, doar T-ul cade, nu se lucește compensator în vocală precedentă. Când se lucește? Dacă cade tot grupul dental din NT. Tot. Dacă nu cade tot, nu lungim. Da? Deci nu am tifein, am tifein, fiindcă n-am căzut tot grupul. Da? Așa. Bun. Bun. Ce vreau să vă spun? De ori, la nominativ, nu la nominativ, la vocativ singular, masculin, deci nominativ, tot nominativ, da, bine, nominativul singular, masculin, poate fi egal cu vocativul singular, masculin. Dar, la fel de bine, vocativul singular, masculin, poate fi egal cu tema. Da? Cu tema. Adică formă de neutru, de fapt. În tema. Da? Bun. Deci veți găsi ambele variante. Din domnul. Acum trebuie să mergem mai repede pentru voi, pentru că deja ați avut modelul titeni. La fel, se preferă varianta scurtă. Da. Din domnul, exact. Varianta scurtă. Deci, am tema de prezent. Dido, alternând cu dido. Eu aleg pentru participiu dido. Cu o mică. Da? Hai să vedem. Dido, dido. Deci nominativ. Di, do, n, t și s. N, t cade cu totul și lungește de o în punct. Di, do, n, t, s. Adică di, dus. Di, dus cu ascuțin de amat. Di, dus. Di, dus cu genitivul. Di, do, n, t și os. Desineța de genitiv. Dar în realitate, didontos. Didus, didontos. Da? Deci, just didus. Acum, poți să ștept? Da. Așa. Acum avem. Termino. Dido, nt, iar. Deci, întâi ăsta se transformă în sa, pentru că așa cum să scape în tâ. Da? Înțeles? Nu poți să cadă în tâ, în care e așa. Care e mai înainte de s. Deci, întâi se devine ăsta s, după aceea în tâ ajunge în fața lui s care și? Bine. Bine. O devine una. Di, du, sa, deci din don, din du, sa, din don, tia, care vine în cimufe, din du, sa, ne-am urat, ai scopit, da? Am învățat. Din du, sa, și neutru? Deci din du, sa, din du, se, da? Din du, s. Așa, și neutru? Din du, și gata, că ăsta, așa, din du. Din du. Ați înțeles? Bun. Văd că e clar. Încep să nu fiu nihilioasă de ei. Așa. Mergem mai departe la unde am verbul mi. Histemi. Ce înseamnă histemi? Stau. Da, o poziție de ridicare. A stabilia, da? Asta în sus. Deci, radicalul, următoarea de prezent, este histe, am venit cu hi-sta. Nu uiți cu alfa. Da? Deci aici am făcut, da? Prin urmare, apoi avem, vedeți, hi-ul acesta este numit de prezent. Hi-sta, hi-sta-n-t și s, e clar că e nominativ singular masculin. Histaz. Așa, și rămâne, se lungește în alfa acum, dar nu se vede, histas, histas, nominativ. Dar genitivul? Histamantros, genitiv, da? Nominativ, genitiv singular, masculin. Histas, histatus. Bun. La feminin, am așa. Hista mântâia, adică sa, deci ăsta tare înainte de sigma, da? Și lungește iarăși pe ala în deci histasa, histasa, nominativ, cu genitivul histases, genitiv, histasa, histase, histase, histasa, și așa mai departe, pe tema histas, adăugați a, s, e, an, și așa mai departe. Histan, histatos. Și ne uita. Hista, mâd, adică, histan, histan, da? Histan, la neutru, cu genitivul, hista, mâd, o s, că nu mai așa problemă, da? Nu trebuie să mai trece greu s. Da? Da. Bine. Dacă o să spuneți. târză. Să vede acum ce... Cum zicea? Crede. Trage un rând ăla strigat. Așa. Un participiu ce n-ai văzut. Deci nu e greu, mă să nu-ți atenți, că acum are ce să fie așa de greu. Da, numai că, bă, să fiți un pic invers la căpușor. Ușor e invers la căpușor. La căpuț. Mai greu. Da. Și baimă? Da. Are un participiu pas. Da, spas, pas, da. Pentru că mai nou are două gravitare. De, mai de lucra și este asta. Cum va fi? Dar nu-ți folosește tema de prezent, bani. La o list. A, la o list e pas. Da. Da, pas e la o list. Da. Bine, la prezent este bani, nu bani, nu s-a bani. Dar pentru că are auris 2 și doar auris 2 bai, nu mai are 7 auris. Atunci, sigur că are dur A, D, D și S. Deci, bas. Dar atenție, este auris 2. Da? Deci, este participiu auris 2, radical, atematic, vocală lungă. În principiu, cu vocală lungă, așa se numește el, da? De ce? Pentru că la indicativ are vocală lungă, e benă, da? De acolo se ia titulatura lui, nu de la participiu care prezintă varianta scurtă a radical, înțelegeți? Da, bine, hai să o împară. Da, că să pot să termin. Participiul auris activ. Adverbelor aromatice. Deci acesta a fost prezentul activ. Da? Dideis, didentus, didus, didontus. Da? Istas, istantus, isientus. Da, tot adverbele este tema acum, deci o nișă. Am făcut o nișă, o greșă, dacă vreți că trebuie de mic. Da? O mică. Deci, ce se întâmplă? Ți-a zis la cam tânăr. La aia. Deci participia orist activ, la orist activ, la adverbelor matematice, o să vedeți că este foarte simplu de constituit. Nu e pe temat de prezent cu reduplicare, ci pe radical, radical scurt. Da? Deci tot ce are ti și ce are ti în față, dispare. Da? Și rămâne cu radical scurt. Care radical? Te, do, sta și he. Da? Nu hi, e, nu di, ze, nu di, do, nu hi, sta. Ați înțeles? Deci am văzut să se constituie pe radical. Iar de aici, nu o să apună pe perfect prezent, cu participiu prezent. Da? Deci, te, n, d, s, adică, Teis. Deci avem, fiți atenți cum țineți minte. Învățați cum aveți participiu prezent al lor, participiu orist al lor, da? Prezentul este T-Face. Aici avem Face. Tentos. T-Face Tentos, Face Tentos. Ați înțeles? Pe urmă. Deci se vorbește la fel, numai că am, da, radical aici, la orist. Ați înțeles? Deci, de asta, că o tehnică, da? Di, dus, di, dontos, prezentul, da, la oristul, dus, dontos. Adică din. Din. Din este o dus, o dontos. Totuși. Oare nu un dinte. Așa. Histas. Histantos. Iar la participiu doar stas. Aha, de aici vine spațiul. Stantos. Ce e stasul? Stas, stantos. Adică mobilă stas. Da? Toată lumea de la fel. Sau? E, nu e ce. Păi da, așa, dacă la asta. Așa. Și am chi eis. Chi e în jos. Da? Eis. Da? A, și de aceea care face hiena, de acolo hiena. Da, deci ați înțeles, da? Te ești dus, tas, heis. Da? Heis in your hand. Bine, exact. Hai, exact. Hai, deja. Te lași de nici omul. Deci așa vă învățați paralel, da? Facem și pe oriți pasiv, tot cu mântă, suntem tot la mântă. Auriți cu pasiv, da? Așa. Ați supărat pe mine, că m-am văzut la cap, m-am făcut și eu astăzi. Dacă auriți cu pasiv, mai tot cu termenele în omul. Nu, da, în general, în general. Acum de ce la da, pentru că pasivul, în general, este pentru că se folosește de titaie. Deci nu mai contează ce am avut la activ, ce nu știu ce. Da? Apare un Z, ETA sau ETA specifică pasivului și pentru mine în omega și pentru bătele lui. Da? Avem la știință de la pasiv. Deci, participiul este pasiv. Are așa, radical plus imediat Z, ETA. Da? Sau doar ETA, deci putem de pasiv Z, ETA. Uneori nu apare, am de mine la ETA acolo. Sufixul de pasiv. Da? Plus acum sufixul de participiu, dar nu știu că s-a participiu, rând, și plus destinese de-a trebuit. Deci asta e structura matematică a unui auris pasiv. Deci participiu, auris, pasiv. În general, da? Deci am nevoie de radical. Vedeți că totdeauna feta ETA se alipește cui la auris? Radicalul. Da? Radical. Deci nu aveți radical nânt de daeta. Aveți radical de daeta și nânt. Nânt este spre coadă. Da? Se întâlnește cu desinențe. Da? Ați înțeles? Da. Nu știu, dar să nu uitați lucrul ăsta. Așa. Deci, nominativul singular masculin este singular. Păi și dar avem sufixul ăsta teta, teta, înseamnă că nu se mai lungește nimic ăsta. Deja este lung. Când o să cadă nânt întâlnindu-se cu să nu? Poftim. Cu ETA nu se mai petrece nimic când cade nânt. Deci, acum ați văzut un pic? Da. Deci, asta vreau. Stai. Deci, oricum, ține minte că nominativul de masculin este sigmatic, da? Deci, avem niște probleme, da? Acum. Ce vreau să vedeți aici? Deci eu am așa, structura următoare, când este radicalul acum, mă interesează așa, vedea teta e acolo. Teta e da. Apoi, n, d, și apoi s de masculin. N, d, s de masculin. Deci am așa, structura următoare, vocală lungă, plus sonantă, plus oclusivă, aici este cu detalii, de-asta am sonantă cu oclusivă, plus s. Da. Deci avem degerul ăsta. Deci se scurtează degerul la ex. Vocală scurtă plus restul. Deci chestia asta devine epsilon, feta epsilon, n, n, d și s. După care mai vedem ce mai vine, da? Așa, după care ce mai vine? Hai să vedem ce mai vine. Deci veți avea o scop, da? Deci aici se scurtează la epsilon pe baza legii post-hof-v. Da? Aia pe care face o provocare lungă plus sonanta n, n e sonantă, plus t oclusivă plus s. Dacă avem o vocală lungă urmată de n, t, s, automat devine scurtă vocală. Da? Deci, dacă avem succesiunea asta, vocală scurtă plus n, t, plus s, n, t, acum, da? Cade înainte de S și lungește compensatorul pe E-ul scurt deja în E. Acum ați înțeles? Da. Bun. O, Doamne! Ai de ce bun? Și bun. să nu mai să nu se mai pună cu plăcere. Deci, ca la matematică, ți-a dat formula, nu trebuie să o aplici. Nu e așa? Deci, aici nu avem verbul liu, da? Aveți legat. Radical este liu, îi spun pe ala mă aici. Dar liu, e... Radical, da? Liu, F, E, M, D și S. Deci ăsta devine A, liu, S, M, D, S, liu, S, liu, face. Prizez. Nominativ singular masculin. Asta e formula. Sârul este de masculin. Nominativ, da? La genitiv este lui, fenăt și os. Lui fenos, masculin genitiv, da? Genitiv masculin singular, da? Și mai departe, pe tema lui fenăt, pe care am de la genitiv, formăm, de fapt, participe. Adăugând desinențe de finalia 3. În loc de os, i de dativ, alfa, scurt de acuzativ și la plural s, da? Plural, nominativ, locativ sau alfa, neutru, omega, miu, oi, cu si și așa mai departe. Deci, lufendos, lufendi, da? Lufenda. Da. Deci ați observat probabil că accentul care percepe, sufixul de pasiv, da? Deci ne ține minte că la participe au este pasiv, accentul care pe sufixul de pasiv de taie epsilon, devenit epsilon de taie, da? Haideți să vedem cu ala că am văzut niște critică confuze și aș vrea să fac locat. Nominativ singular, da? Lui face. Am văzut unde e lui face. Genitivul am scris de lui fe, nu, dă, os, prezentos. Accentul continuare pe sufixul de pasiv. Sufixul de pasiv este lungit aici. Aici nu mai e lungit, da? Așa, dativ. Lui fe, nu, dă, iar de mai departe, apoi de lui, nu? De mai departe, sunt într-o parte. De participiu, vreau să spun, da? Lui fe, nu, dă. Lufend, I. Lufend. Da? Iarăși accentul sufixul de pasiv. Acuzativul masculin. Lufend, alfa. Lufenda. Iar accentul. Da? Mă fac eu Iisus acolo. Da? Așa. Sau uneori este lufend. Da? Vocativul poate să fie vocativ diferit. Da? Lufend sau lufend. Bun. Nu prea găsesc să-mi participe la vocatul ăsta, așa, pe mâini. La plural. Nominativ, vocativ. Lui fenăt, iată tema de participiu, S. Lui fenăt, S. Accentuez, da? Genitiv. Lui fenăt, omega nu. Lui fenăt, da. Lui fenăt, lui fenăt. Bun. Dativ. Lui fenăt, si a trebat, dar, până aici am scris, da? Lui fenăt, si, năt care și lungește pe e, deci, lui, așa, lui fenăt, si, i-ul este scurt, deci automat că acest lucru este pe e, deja lungit, nu? Și acuzativul, ziceți voi masculin, lui fenăt, da? Lufendas. Da? Azi este lung sau scurt la trei? Lung. Oh, la trei? La trei e scurt. Da. De ce e scurt? La trei din anul. De ce e scurt la trei și ne lung? Mi-a dat năsă, nu din anul. Da, dintr-o vocalizare a vină. Da? Năsă. Da? Iar la întâi, vin a năsă cu căderea vină și etimologia vin alfa alteri. Nu? Deci n-are trei. Nu. Așa. O să știu. Dual, tot masculin, dual. Nominativ, acuzativ, vocativ, genitiv, dativ. Deci, lui, fenăt, e, lui, fenăt, iar accentuez. Lui, fenăt, oi, iar accentuez. da? Prezent, prezentă, da? Nu uităm că doar acesta este și masculin și neutru. Deci la neutru când fac flexibilă, nu mai repet, că e aceeași, da? Bun. Neutru, neutru. Poți să știi? Așa. Deci, la neutru, o să vedeți că nu vă, nu vă dau toată flexibilă, dar eu o să te înfrite o mare majoritate ca masculin, da? Deci, la neutru. Primul rând, dacă spun neutru, spun trei cazuri identice. Deci, nu le scriu pe toate nasupate, dar nominal cita, acuzativ, vocativ. Genitiv și dativ. Astea două sunt egal cu masculin. Deci, vă uitați la masculin pe copiați. Da? Deci, în prezentul ăsta, deci, avem așa. Lui, se, t. N, t și gata. Adică, adică lui se. Da? Lui se. T v-am văzut. Puneți aici un t, care nu s-a mai aude, da? Lui se. Da? Și iar am încercuiesc sufisul de pasiv, da? Scurtat pe partea de jurios, da? Bine. La cura, asta e singular, da? În restul studenti, da? La cura, rămas neutru. Nominativ, acuzativ și vocativ. Da. Deci tema, iarăși. Care e tema gramaticului? FND, dar care adaugă alfa scurt de neutru plural. Totdeauna am adaugat dacă e neutru, da? Așa. Și iarăși accentuez sufisul de pasiv. Deci prezenta este numele neutru, da? Plural. Oricare de ce e cazul poate fi în context, da? Iar genitivul și dativul plural egal masculin. Deci, practic, aici sunt diferențele, da? Față de masculin. Da? În loc de liuzei sau liuzei, în loc de liuzei sau liudentas, acuzativul am liudenta, formă comună, la drept. Ați înțeles? Și despre la fel. Că nu are să vă reiau pe la mine, nu? Așa, și la feminin. Deci, o opusim. Feminin, ziceam. Nominativ. Și cum am zis? Lui? Am zis Feisa, da? Feisa. Lui Fe, N, T, Ia. Deci ăsta vine neapărat asta. Deci este Lui Feisa. Da, pe. Lui Feisa. Da, lui? Feisa. Feisa. Da? Lui Feisa. Deci am accentuat din nou sufixul de pasiv lungit, compensator, de la epsilon la e. Acolo este sufisul de pasiv în continuare, da? Ei. Mai departe, genitiv. Mai departe, deci facem așa, ca să fim băieți deștepți, da? Sau fete, mă rog, cum o fi. Extragem de aici tema de feminin pe care adăugăm mai departe de silențe de care intri la mai pur. Scurt. Deci, we face. S. We faces. Cum am spus pentru că am final lungă, da? Dativ. We face. E, lui feise, dar acuzativul revine la A scurt, lui feise, lui feisa, da? Deci tot timpul accentuez sufisul de pasiv. Fie cu ascuțit dacă e finală lungă, fie cu circumflex dacă e finală scurt, da? Dacă el este de francez, deci și întotdeauna este un cit compensator, pentru că mi se pare lucru. Așa, plural o să fac? Nu? Da. Mi se pare greu participiu? Nu. Ați văzut? Floare la urechi. Feminin, plural. Ia, nominativ vocativ, genitiv dativ, acuzativ. Deci, am zis tema de face pentru feminin, da? Deja. The face. Ai scurt. Deci, lui face-ai, lui face-on, lui fei, lui face-s, lui face-a, să nu uitam să punem ascuțit, da? Așa. Și? Lui face-as. Asta luăm, deci, lui face-as. Și la dual, Nominativ, acuzativ, vocativ, genitiv. Lui face a, adică a sfârșit. Lui face a in. Lui face a, lui face a in. Da? Și eu am comandat-o pe decidențele de credințe, de fapt, ați recapitulat cu ocazia asta mai mult. Nu? Da. Deci, ce vreau să țineți minte acum? Adică trebuie scurt. Trebuie scurt. Că da. Că la participiul acesta aorist pasiv, bachelor pasiv, pe radical adăugați pentru masculin, feminin și neutru următoarele terminații, ca să ne învățați drepte, pentru nominativ și genitiv singular. Da? Masculin. Face. Femmentos. Da? Face-a. Faces. Faces și ten tentos. Tentos. Așa o învățați. Face, face, ten, tentos, ten, ten. Așa. Tentos, faces, tentos. Da? Ați înțeles? Așa e învățați. Așa o învățați și eu și am învățat. Da? Deci, ca să țineți minte rapido, cum formați să duceți de la formă. Prima formă. Dacă vă duceți la prima formă, automat trebuie să vină la sine, da? Așa. Da. Acest participiu a ales pasiv. Se traduce fiind într-un participiu românesc dezlegat. Dezlegat. Da. Fie printr-o relativă anterioară, pasivă, după ce a fost dezlegat, dezlegată. Nu? Am învățat? Într-o relativă, dar nu știu asta. Cam dat asta. Care a fost dezlegat? Mai spus? Te-am zis ceva? Nu, am zis că nu știu asta. Cam dat asta el. Sau este pasivă? Da, sau după ce. Deci care a fost, iată să fie că v-a zis după ce. Nu? Da. Da, pentru că dar știu de ce am zis așa, pentru că de cele mai multe ori are nuanță temporală. Da, cu ce echivalentul după ce. După ce a fost dezlegat, s-a dezlegat. Sau care a fost dezlegat, s-a dezlegat, dacă este la timp. Deci ori are o nuanță, da, mi s-a dus când un pic în, înainte, că am să vă spun și de nuanța temporală anterioară. Da. Deci, încă o dată, participiu românesc. Apoi, relativă anterioară, pasivă, care a fost dezlegată, dezlegată. Sau circumstanțială, temporală, anterioară, pasivă. Pasivă, da? După ce, după ce. După ce. Da? A fost. Cu participul, pe fel compus, în română, la fie aici, da? Sau aici, care a fost. Care a fost dezlegat. Da? Or, după ce oricare a fost, da? Da. Mergem mai departe. Să vorbim. Despre participare simbolicativ. Care se folosește și el. Sigmatic activ. Sigmatic activ. Au zis un sigmatic activ, participiu au zis sigmatic activ, care și el se folosește de sufisul înțeles. Mai trebuie să am o pauză, dar mă interesează să vedem ce ne spune aici. Cam mult. Dacă nu facem alternativ, noi ne